promocyjna 96 800 zł. Sprawdź ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. Sankyom, to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Dymisja po medialnych doniesieniach. Rezygnację złożył wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak. Jest pierwszy raport Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Będzie doniesienie do prokuratury na Antoniego Macierewicza. Francuzi idą śladem Włochów. Odeślą migrantów do Albanii. Wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak złożył rezygnację. Wcześniej szef resortu Krzysztof Paszyk wezwał go w trybie pilnym do złożenia wyjaśnień i odniesienia się do doniesień medialnych. Wirtualna Polska napisała, że kancelaria notarialna Jacka Tomczaka masowo obsługuje firmy deweloperskie. Tymczasem on sam jako wiceminister walczy w rządzie o dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Na to właśnie deweloperzy mogą być jednym z beneficjentów takich dopłat. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza. To jeden z wniosków Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich. Jej szef, generał Jarosław Stróżyk, zaprezentował pierwszy raport. Wniosków do prokuratury ma być więcej. Generał Jarosław Stróżyk powiedział, że Antoni Macierewicz jako szef resortu obrony mógł dopuścić się zdrady dyplomatycznej. Podjął decyzję o rezygnacji z programu Karkonosze, który dotyczy tankowania samolotów bojowych w powietrzu. Szef SKW mówił, że nieprawidłowości w okresie, który bada komisja, było znacznie więcej. Ujawnione przez komisję przypadki świadczą o celowym osłabianiu bezpieczeństwa RP, w tym potencjału sił zbrojnych Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych, oraz osłabianiu Polski na arenie międzynarodowej, co jak podkreślałem wpisuje się w cele polityki Rosji. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski uważa, że Antoni Macierewicz powinien jak najszybciej stracić Order Orła Białego. Antoni Macierewicz za to, co robi Polsce od 30 lat, powinien już dawno siedzieć. W opinii generała Stróżyka uprawniona może być teza, że otoczenie prezydenta ukrywa przed komisją informacje dotyczące działań ministra obrony narodowej w latach 2015-2018. Sylwia Białek, Polskie Radio. Podczas prezentacji raportu pojawił się zarzut, że otoczenie prezydenta ukrywa przed komisją informacje dotyczące działań Antoniego Macierewicza jako szefa MON. Szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera potwierdził, że wniosek o przekazanie materiałów wpłynął, ale był mało konkretny i niezgodny z przepisami. Do Biura Bezpieczeństwa Narodowego wpłynęły pisma w lipcu i w sierpniu z prośbą bardzo generalnie sformułowaną dotyczącą posiadanej wiedzy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w rosyjskich, białoruskich wpływach w obszarze obronności, w obszarze planowania o udzielenie informacji. Udzieliłem odpowiedzi panu generałowi z odmową przesłania jakichkolwiek tego typu informacji ze względu na brak podstawy prawnej. Więcej o raporcie Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. 7 listopada Sąd Okręgowy w Gdańsku zajmie się zażaleniem prokuratury na brak aresztu dla kierowcy tira, który spowodował karambol na południowej obwodnicy Gdańska. Mateusz M. jest pod policyjnym dozorem. Codziennie musi meldować się w komisariacie. Prokurator rejonowy w Pruszczu Gdańskim Wojciech Dunst uważa, że podejrzany na wolności może wpływać na prawidłowy tok śledztwa bądź uciec za granicę. Sąd wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą, ma stabilną sytuację rodzinną, majątkową, życiową oraz że my zgromadziliśmy już tak dobry materiał dowodowy, że w zasadzie już tylko kilka opinii nam zostało do wykonania i nie ma potrzeby zabezpieczania toku postępowania przygotowawczego. Tych czynności jest naprawdę jeszcze bardzo dużo do wykonania i ten tok naprawdę jeszcze nie jest zabezpieczony. Mateusz M. ma zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Ciężarówka staranowała ponad 20 samochodów, zginęło 4 dzieci. Francuzi odeślą samolotem migrantów do Albanii. To trzeci tego typu transport, odkąd nowy szef francuskiego MSW zapowiedział zaostrzenie polityki migracyjnej. Radio Europa informuje, że władze w Paryżu odeślą do Albanii 41 migrantów, którzy przebywali we Francji nielegalnie. Ponad połowa z nich to osoby nieletnie. Wcześniej w październiku deportowano samolotem migrantów do Gruzji i Republiki Demokratycznej Konga. Francuskie MSW tłumaczy, że chce tym sposobem zwolnić miejsca w przeludnionych ośrodkach detencyjnych dla obcokrajowców. Przebywa tam ponad 17 tysięcy osób. Tylko niewielka część procedur, około 1/3, kończy się rzeczywiście deportacją. Problem w tym, że kraje pochodzenia odmawiają wydawania wydania przepustek konsularnych, bez których odsyłanie migrantów nie jest możliwe. Procedury są blokowane głównie przez kraje Magrebu. Ich obywatele stanowią ponad połowę nielegalnych migrantów czekających we Francji na deportację. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dynia, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Halloween, skurczyła się przez zmiany klimatu. W tym roku dynie są mniejsze nawet o 1/3 w porównaniu z zeszłym rokiem. Rolnictwu szkodzą susze i nawalne deszcze, wyjaśnia Monika Mazurczak-Kaczmarczyk z Fundacji Wspomagania Wsi. W Polsce z tego powodu tracimy co roku nawet do 6,5 miliarda złotych, a rolnicy uznają ekstremalne zjawiska pogodowe za jedne z największych zagrożeń dla swojej działalności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało nam, że tegoroczna susza rolnicza miała znacznie mniejszy zasięg i spowodowała niższe szkody w uprawach niż ubiegłoroczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, czas na Sport Trójce. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Rezerwy Lecha Poznań na stadionie we Wronkach przegrały z Koroną Kielce 1-3 w meczu 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Oba zespoły zagrały ze sobą po raz pierwszy w historii rywalizacji na jakimkolwiek poziomie. W drugim zakończonym już meczu piłkarze Sandecji Nowy Sącz pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-0. Zwycięską bramkę zdobył Karol Smajdor. Ale to nie koniec emocji związanych z Pucharem Polski. Po południu kolejne mecze, m.in. drugoligowa Chojniczanka zagra z drużyną z Ekstraklasy, aktualnym mistrzem Polski Jagiellonią Białystok. Trener Chojniczanki Damian Nowak nie traci nadziei na dobry wynik. Wiemy, z kim nam się przyjdzie mierzyć i to są fakty. Tak, przyjeżdża mistrz Polski, zespół, który gra w europejskich pucharach, ale już nie takie historie w Pucharze Polski miały miejsce, więc my na pewno zrobimy wszystko, żeby w tym meczu zrobić niespodziankę, sensację. Każdy chce robić duże rzeczy. Wiemy, kto przyjeżdża, zespół z Ekstraklasy, jak mówię, mistrz Polski, który na pewno będzie bardzo wymagający, ale zrobimy wszystko, żeby tutaj tanio skóry nie sprzedać. Początek o 17:30. Oprócz piłki nożnej dziś jeszcze piłka ręczna, ta na najwyższym poziomie, czyli Liga Mistrzów. W siódmej kolejce szczypiorniści Industrii Kielce zagrają na wyjeździe z węgierskim OTP Bank PIK Szeged. Obydwa zespoły są w bardzo podobnej sytuacji. Mają identyczny bilans, 3 zwycięstwa i 3 porażki oraz po 6 punktów na koncie. Jak podkreśla trener kielczan Krzysztof Lijewski, dla Industrii to mecz sezonu. Jeżeli marzymy o tym, żeby myśleć o drugim miejscu, nie mówię nawet o pierwszym, bo Barcelona ma na tyle dużo przewagi, że za siebie oglądać się nie musi, ale to drugie miejsce cały czas jest w zasięgu i kilka drużyn może o tym drugim miejscu myśleć, dlatego musimy zagrać naprawdę doskonały handball, żeby wywieźć z Szegedynu punkty. Wszyscy wiemy, jaka to jest dobra drużyna, graliśmy z nimi na sparingu w tym sezonie. Początek o 18:45, a kolejne sporty za godzinę. Do końca dnia, wieczorem, nocą pochmurno, na południu będzie przelotnie padał deszcz, tej nocy od 6 stopni na Pogórzu do 10 nad morzem. No, zimno nie jest, ale zmiana pogody zapowiadana, lada dzień. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, ale też miejscami popada deszcz, głównie nad morzem oraz w górach. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany na południu, na północy w porywach do 65 km na godzinę. A na termometrach, no nieźle, jak na końcówkę października, jutro od 8 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 9 minut po godzinie 16:00. Witamy Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Kłaniamy się jak zwykle nisko i zachęcamy do pozostania z nami co najmniej do 19:00. I muzyka, i ważne tematy. 11,5 minuty po godzinie 16. No to zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Na początek na tropie rosyjskich wpływów. Po niemal pół roku Komisja Badająca Działania Rosji i Białorusi na terenie Polski przedstawiła swoje ustalenia. Nie zamierzamy przyczyniać się do dalszej polaryzacji społeczeństwa, przekonywał przewodniczący komisji i szef kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Ze mną w studiu Bartosz Bielecki. Witam cię. Dzień dobry. Co dotychczas ustalono? Przypomnijmy. Komisja bada okres od 2004 roku, ale dzisiaj mowa była głównie o tym, co działo się w ciągu ostatnich 8 lat. Wskazano m.in. na osłabienie służb specjalnych i nieprzygotowanie do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tak pracę komisji podsumował jej szef, generał Jarosław Stróżyk. Mogę z całą kategorycznością stwierdzić, że komisja dotychczas zidentyfikowała szereg działań, które wypełniają cele polityki zagranicznej Rosji i Republiki Białorusi oraz wpisywały się w modus operandi służb specjalnych tych państw w zakresie inicjatyw wymierzonych w osłabienie potencjału Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej pozycji na arenie międzynarodowej. Chodzi m.in. o wycofanie się z programu Karkonosze. To inicjatywa kilku państw, w ramach której Polska miała zakupić samoloty tankujące. Według generała Stróżyka to osłabiło zdolności obronne Polski. Przewodniczący komisji tak komentował decyzję byłego ministra obrony odnośnie tego programu. W ocenie komisji podjęta przez ministra Macierewicza bez żadnego trybu, arbitralna, bezpodstawna, bezrefleksyjna, krótkowzroczna, nieuzasadniona i nieprzemyślana, zaskakująca dla Sztabu Generalnego i innych komórek jednostek organizacyjnych MON, podyktowana zapewne w dużej mierze osobistą niechęcią do partnerów z Unii Europejskiej, ma wymiar bardzo konkretny dla sił zbrojnych. Wiele przymiotników znalazł generał Stróżyk, aby skomentować właśnie te decyzje, no i znalazł też rozwiązanie. Komisja najprawdopodobniej złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Jak przekazał przewodniczący komisji, to działanie można uznać za zdradę dyplomatyczną, a ta, przypomnijmy, zagrożona jest karą do lat 10. Do tego według szefa komisji istnieje też podejrzenie, że ktoś w otoczeniu prezydenta Andrzeja Dudy, blokuje wyjaśnienie tej sprawy. Już teraz o szczegółach. W lipcu bieżącego roku w czasie służbowego spotkania zostałem zachęcony przez bardzo wysokiego szczebla urzędnika z otoczenia prezydenta o skierowanie pisma z komisji do pana prezydenta, ponieważ, cytuję, pan prezydent chętnie podzieli się informacjami o zaniechaniach modernizacyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej przez pana ministra Macierewicza. Z przykrością stwierdzam, że pomimo pisma z komisji otrzymaliśmy negatywną odpowiedź, że takich informacji nie ma. Opozycja odrzuca te oskarżenia. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że nie chodzi tu wcale o badanie rosyjskich wpływów, tylko o tropienie politycznych przeciwników. Mówił o tym w Sejmie Marcin Przydacz. To, co dzisiaj zostało zaprezentowane przez pana generała Stróżyka, trudno traktować jako poważny raport. Ta komisja od samego początku była obarczona grzechem upolitycznienia. Nie była wybrana przecież przez polski parlament, tylko przez polityków. Przez polski parlament, przypomnijmy, była wybrana poprzednia komisja powołana właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość, a ustawę, która regulowała jej działania, nazwano Lex Tusk, bo według ówczesnej opozycji, dzisiaj partii rządzącej, jej celem było właśnie tropienie przeciwników politycznych, czyli jak widać zmieniają się strony, nie zmieniają się argumenty. Skupmy się jeszcze na samym Antonim Macierewiczu, już wspomniał go generał Stróżyk, on twierdzi, że to nagonka nie tylko ze strony rządu, ale też mediów. Tak odpowiadał dziennikarzom w Sejmie, zapytany, czy to już koniec jego kariery. Nie obawiam się niczego w ramach tej komunistycznej działalności, którą państwo teraz realizujecie i prorosyjskiej operacji. Niczego się nie obawiam. Jak państwo słyszą, emocje w związku z tą sprawą są duże. Antoni Macierewicz był również pytany o ostatni raport dotyczący podkomisji smoleńskiej. Przypomnijmy, był odpowiedzialny za jej utworzenie i stał na jej czele. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Obrony poinformowało o szeregu nieprawidłowości w pracach tego gremium. Tak Antoni Macierewicz tłumaczył się ze spotkania z Rosjaninem, który miał przekazać mu w tym czasie informacje odnośnie katastrofy smoleńskiej. Minęło 4 lata. Dotychczas nie ma żadnego złego słowa na temat tego człowieka w służbach specjalnych. Więc pomyślcie sobie na tym, czy naprawdę uważacie, że Rosjanin, który przywozi materiał dowodowy mówiący o zbrodni pana Putina, ma być nazwiskowo przez was opubliczniony? To dodajmy jeszcze, że wiceminister obrony Cezary Tomczyk w zeszłym tygodniu zarzucił również Antoniemu Macierewiczowi, że nie poinformował na czas służb specjalnych o tym spotkaniu, a wracając do Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Najprawdopodobniej w listopadzie przedstawi ona jeszcze raport dotyczący dezinformacji, jaką agenci ze wschodu mają siać w Polsce. Niewykluczone też, że będą pojawiały się raporty cząstkowe. Na pewno w marcu pojawi się raport roczny, który podsumuje dotychczasowe działania Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. No i oczywiście o tym będziemy państwa niebawem informować. Tropem rosyjskich wpływów i komisji do rzeczonych właśnie dziś podążał Bartosz Bielecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 17 minut po 16. Czas na naszą piosenkę dnia. Damon Albarn i Cactus Eisenhold łączą siły w nowym, radosnym singlu już teraz. Wake up every morning without an alarm that I can snooze. Try to maintain tempo with a 1+3. We've managed to diffuse a life of surprises in a bubble full of joy. There are different rooms with different roles. Amongst the tourists I hide, grab a fresh bread bun to go. Try to write some happy songs, but it makes me feel so wrong. I am privileged, I've known for long. But there are different rules to different moves. Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow. As the world reveals its truths one by one, I start to feel where my life needs to go. In the club as daybreak claims the sky again. A labyrinth of chambers, it's pounding the kick drum through my head. A real-time spectrum, every door I check. There are different rooms with different roles. Dreams of a cruise ship life sailing into old its holds. Alive and anchored in a bubble that simply stays afloat. Is it something for me? I cannot know. There are different rooms with different moves. Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. I drift and roam, a subtle flow. As the world reveals its truths one by one, I start to feel where my life needs to go. Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that sets. Takie radosne nagranie. Damon Albarn i Cactus Einarsson połączyli siły, by nagrać nowy singiel Gambli pochodzący z albumu Einarssona Lobster Coda. Coś mi się wydaje, że do ich nagrań, do tej kolaboracji jakże radosnej jeszcze będziemy powracać. W audycji popołudniowej 20 minut po godzinie 16. No i wiele na to wskazywało i w końcu się ziściło, proszę Państwa. System kaucyjny, który miał wejść w życie od stycznia, no co tu dużo mówić, złapał kilkumiesięczne opóźnienie. Przesunięcie startu oficjalnie ogłosił premier, a przypomnijmy, że system kaucyjny zakłada, że dodatkową opłatą zostaną objęte butelki PET, butelki szklane i puszki. Aby odzyskać kaucję, w zależności oczywiście od opakowania, 50 groszy lub złotówkę trzeba będzie oddać ją w sklepie lub w specjalnym automacie. I to w stanie, uwaga, nienaruszonym. Dziś z butelką PET robimy o tak, a z puszkami po napojach o tak. Ale od nowego roku mieliśmy zacząć na nie chuchać i dmuchać, tak by w ramach systemu kaucyjnego dostały drugie życie. Mieliśmy, bo już wiadomo, że po Sylwestrze to się nie zmieni. Ta ustawa wejdzie w życie 1 października. Zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk. Nie wystarczy uchwalić ustawę, trzeba też przygotować całe państwo, bo to są i samorządy, i sklepy, sami klienci sklepów, żeby ta ustawa kaucyjna nie była dotkliwa i bolesna. A dla kogo jest najbardziej bolesna? Argumenty za opóźnieniem wejścia w życie tej ustawy głównie formułowane są przez środowisko samorządu terytorialnego i przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami. Tomasz Szymkowiak z redakcji Portalu Komunalnego. Uważają, że ta ustawa powinna wejść w życie za rok, a najlepiej, żeby weszła jeszcze później, tak żeby towarzyszyła jej ustawa wprowadzająca dyrektywy o rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej. Czyli tak zwany ROP. Co to takiego? ROP spowoduje, że każde opakowanie będzie obciążone jakąś minimalną opłatą, która będzie mogła być przeznaczona na zagospodarowanie tych odpadów. Opłata będzie też mobilizować producentów do wytwarzania prostszych i łatwiejszych w utylizacji opakowań. Niestety kilka miesięcy, które dał rząd, to za mało, by zgrać system kaucyjny z ROP-em, ale dla samorządów i firm z branży odpadowej każdy dzień zwłoki jest na wagę złota. Na tym zależy głównie branża odpadowej. Filip Piotrowski z organizacji UNEP GRIP Warszawa, która do tej pory jakby miała władztwo nad strumieniem PET-a i puszki z odpadów komunalnych i mogła te zebrane materiały swobodnie sprzedawać na rynku. Teraz system kaucyjny im te materiały zabiera, więc dla nich jest to sytuacja po prostu niewygodna. Samorządy i branża odpadowa straszą więc podwyżką opłat za odbiór odpadów. Że ubytek tych przychodów ze sprzedaży tych surowców spowoduje, że średnio w Polsce mieszkaniec w opłacie śmieciowej może płacić więcej od 2 do 3 zł, bo taki jest ubytek na jednego mieszkańca. I stąd konieczność przyspieszenia prac nad ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Tak zwana opłata opakowaniowa. Ona powinna zasilić system gospodarowania odpadami, która powinna absolutnie odpowiadać w 100% kosztom faktycznym, jakie na chwilę obecną ponoszą gminy. Olga Gojtowska z Unii Metropolii Polskich. Cena za gospodarowanie odpadami, które wnoszą mieszkańcy do gmin, powinny w najgorszym wypadku nie rosnąć, a w najlepszym wypadku powinny ulec właśnie obniżeniu. Paradoksalnie więc szansa na równoczesne wprowadzenie ROP i systemu kaucyjnego tkwi w dalszym opóźnianiu tego drugiego, co nie jest wykluczone i o tym nieoficjalnie już się mówi. I jeszcze jedno. Ten podarowany przez premiera czas nie jest czas na spowolnienie prac, lecz jest to szansa właśnie na dopracowanie tych poszczególnych obszarów. Hanna Walczak, menedżer do spraw standardów w firmie GS1. Wypracowaliśmy wspólnie listę atrybutów, jakimi to opakowanie objęte systemem kaucyjnym ma być opisane. Wypracowaliśmy standard wymiany niezbędnych informacji między producentem, czyli wprowadzającym, a na przykład operatorem systemu, dostawcą maszyn rewendingowych, czy chociażby standardy właśnie dla tej zbiórki automatycznej. I dzięki temu to wszystko, jak zapewniają poszczególne strony, będzie można dopracować. Ale właśnie, dodajmy, że system kaucyjny, który będzie nas kosztował kilka miliardów złotych, da jedynie 1 czy 2% dodatkowego odzysku surowców wtórnych, a dyrektywa, która zakłada tworzenie systemów kaucyjnych, zacznie obowiązywać za kilka lat. Co innego ROP. Ten powinniśmy wprowadzić już w ubiegłym roku, o czym przypominał Kuba Witkowski. Będzie czas na dopracowanie systemu, ale o czym należałoby pamiętać, wprowadzając system kaucyjny? Państwa zdaniem? Czekamy na telefony, czekamy na uwagi, czekamy na głosy. Nasz numer telefonu niezmiennie 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę,

skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Jest dymisja po medialnych doniesieniach. Rezygnację złożył wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak. Wirtualna Polska napisała, że kancelaria notarialna Tomczaka masowo obsługuje firmy deweloperskie. Tymczasem on sam jako wiceminister walczy w rządzie o dopłaty do kredytów mieszkaniowych. To właśnie deweloperzy mogą być jednym z beneficjentów takich dopłat. Minister Sprawiedliwości nie wyklucza powołania zespołu prokuratorów, który zajmie się działalnością Antoniego Macierewicza w podkomisji smoleńskiej. Zdaniem Adama Bodnara taki zespół powinien się także zająć zawiadomieniami Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Jeżeli byśmy nawet spojrzeli na sam raport ministra Tomczyka i jego zespołu, dobrze, że to jest ponad 40 spraw. Teraz kolejne te zawiadomienia dotyczące zdrady dyplomatycznej. Jeszcze mamy sprawę, która się toczy dotyczącą niszczenia czy usuwania dowodów. Antoni Macierewicz jako szef MON zdecydował o rezygnacji z programu Karkonosze i pozbawił polskie samoloty bojowe możliwości tankowania w powietrzu. Senat zgodził się na podwyżkę akcyzy na papierosy. Ustawa przeszła bez poprawek, co oznacza, że od razu trafi do prezydenta. Akcyza wzrośnie o 25% od 1 maja przyszłego roku do 2027 o kolejne 35%. Podwyżka obejmie również akcyzę na cygara, wyroby tytoniowe czy płyn do papierosów elektronicznych. Komisja Europejska zawiesiła proces akcesyjny z Gruzją i nie przywróci go, jeśli kraj nie zacznie przestrzegać wartości Unii. Bruksela domaga się też wyjaśnień nieprawidłowości podczas ubiegłotygodniowych wyborów parlamentarnych. Komisja przyjęła coroczny raport dotyczący rozszerzenia i oceniający postępy krajów kandydujących. Więcej o tym powiemy w serwisie o 17. A ten już za 28 minut. Co tam ciekawego w ekonomii? O tym Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkich Świętych już w piątek. Warto pamiętać, że tego dnia większe sklepy będą zamknięte, podobnie jak w niedzielę 3. Sklepy handlowe zapowiadają, że będą otwarte jutro, nie dłużej. Transformacja energetyczna w Polsce przebiega zbyt wolno, co wpływa na ceny energii w kraju, alarmuje część ekspertów. Wiceprezes grupy kapitałowej Respect Energy, Tomasz Zadroga, na spotkaniu z dziennikarzami zwrócił uwagę na konieczność przyspieszenia tego procesu, między innymi przez rozwój odnawialnych źródeł energii, ale też magazynów. Jego zdaniem transformacja energetyczna jest w tym samym miejscu, w którym była 10 lat temu. Wynika z pewnego rodzaju hipokryzji, oszukiwania siebie, ale przede wszystkim oszukiwania również branży górniczej, czy branży energetycznej opartej na węglu, że nic takiego złego się nie dzieje. No i dzieje się bardzo źle. Opóźnienie transformacji energetycznej to fakt, ale jest tu pewne ale, mówi redaktorka naczelna GreenNews.pl Justyna Piszczatowska. Nie można powiedzieć, że całkowicie polska transformacja stoi, ale rzeczywiście mogłaby następować dużo, dużo szybciej, gdybyśmy podjęli kilka strategicznych decyzji odnośnie na przykład wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. To pomysł nie nowy, bo już poprzedni rząd deklarował takie wydzielenie, czyli zebranie wszystkich elektrowni węglowych w jednym państwowym podmiocie. Największe spółki, bluechipowe, teraz przenosimy się na giełdę, bo właśnie tam spółki zebrane pod szyldem WIG20 dziś pikują. Indeks na pół godziny przed zamknięciem notowań spada o ponad 2,5%, a jeżeli chodzi o waluty, to za franka płacimy 4,62, za euro 4,35, funt kosztuje 5,21, a dolar 4,01 zł. Nocą pochmurno, na południu będzie przelotnie padał deszcz. Tej nocy od 6 stopni na Pogórzu do 10 na Wybrzeżu. Jutro sporo chmur, choć możliwe przejaśnienia, ale też miejscami będzie padał deszcz, głównie nad morzem oraz w górach. Wiatr słaby, umiarkowany, ale po południu, na południu i na północy porywisty. Jutro od 8 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 10-11 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 26 minut 17. Już za chwilę przeniesiemy się za wielką wodę. You get so desperate, how'd you stay alive? Za 22 minuty 17. Wybory w Stanach 5 listopada, a my przez cały czas śledzimy przedwyborczą batalię. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. A zatem przenosimy się do Waszyngtonu. Tam nasz korespondent Marek Wałkuski. Witamy cię serdecznie. Witam serdecznie. Ach, to już naprawdę ostatnia prosta. Kamala Harris zaapelowała do Amerykanów, by poparli ją w zbliżających się wyborach prezydenckich podczas wiecu w Waszyngtonie. Byłeś na tym wiecu? Śledziłeś, co mówiła? Byłem na tym wiecu, nie spodziewałem się tak dużej liczby uczestników. Organizatorzy planowali początkowo, że weźmie w nim udział około 20 tysięcy Amerykanów, mieszkańców Waszyngtonu i nie tylko, dlatego że niektórzy przyjechali tutaj nawet z Nowego Jorku czy z Pensylwanii. Było znacznie więcej. Organizatorzy mówią o 75 tysiącach. Może aż tyle nie było, no ale to bez wątpienia był największy wiec wyborczy Kamali Harris w tej kampanii wyborczej. Co ciekawe, on odbył się w miejscu, w którym 4 lata temu Donald Trump spotkał się ze swoimi zwolennikami i stamtąd ruszył ten szturm na Kapitol z tego stycznia 2021 roku. No to nieprzypadkowo to miejsce wybrała właśnie na tenże wiec. Nieprzypadkowo, tym bardziej, że w czasie swojego przemówienia mówiła o tym, że Donald Trump będzie oznaczał podziały, będzie oznaczał chaos. Nie odniosła się wprost do wydarzeń z 6 stycznia 2021 roku, no ale jednak ten kontrast, który chciała przedstawić, był jednoznaczny. Ja rozmawiałem z uczestnikami tego wiecu, którzy są przekonani nie tylko, że Kamala Harris jest lepszym kandydatem, to jest oczywiste, dlatego przyszli na ten wiec, ale także uważają, że wygrał na te wybory. Ona reprezentuje zmianę, reprezentuje wszystko, na co mamy nadzieję, o czym marzymy dla naszych dzieci. Nowe podejście, które wniesie i nową perspektywę dzięki jej całemu doświadczeniu życiowemu. Uważamy, że byłaby świetnym prezydentem, najlepszym prezydentem, o wiele lepszym niż alternatywa, czyli Trump. Harris ma pozytywne przesłanie nadziei i troski o ludzi w Stanach Zjednoczonych, troski o ludzi na świecie, troski o inne kraje, Ukrainę, Gazę i Izrael. Ona zrobi wszystko, by zakończyć wojnę i przynieść pokój na świecie. Jest osobą, która może to zrobić, nie Donald Trump. Nie zamierzamy się cofać. Będziemy iść naprzód. Trump myśli, że będzie o wiele lepszy dla gospodarki niż Harris, ale to nieprawda. Jestem bankierem, przedsiębiorcą. On absolutnie się myli. W ciągu 4 lat wydał więcej rządowych pieniędzy niż Biden i Harris. W zasadzie wciska nam kit. Musimy mieć nadzieję, musimy się modlić, angażować w kampanię. Modlimy się za ludzi w Polsce. Jesteś z Polskiego Radia, prawda? Modlimy się więc za naród polski, ponieważ jeśli Donald Trump wygra i zawrze umowę z Putinem, to Ukraina upadnie, a Polska jest tuż obok. Potrzebujemy zwycięstwa Harris. Podczas wiecu pojawiły się te polskie akcenty, no ale nie tylko. Tak mówili ci uczestnicy tego wiecu. Tak, no i to się także wpisywało w przesłanie Kamali Harris. W tym wystąpieniu akurat nie było dużo wątków dotyczących polityki zagranicznej, natomiast no, było to wyraźne przesłanie, które powtarza się na wielu wiecach Kamali Harris, czyli że ja jestem za wartościami, ja jestem za tym, żeby współpracować z sojusznikami, wspierać sojuszników, natomiast Donald Trump ma zapędy dyktatorskie. Nigdy nie skrytykował Putina, wyraża respekt dla takich przywódców jak Kim Jong-un czy Xi. Także taki wyraźny kontrast wczoraj podczas tego wiecu Harris starała się przedstawić. Na to jej główne przesłanie, to przesłanie jedności. Powiedziała, że Donald Trump, kiedy wejdzie do Białego Domu, gdyby wygrał, no to przyniesie ze sobą listę wrogów, a ona przyniesie ze sobą listę rzeczy do zrobienia i zaprosi przeciwników politycznych do wspólnego stołu, żeby rozwiązywać problemy Ameryki. Kamala Harris ostrzegła przed rozłamem. Ty mówisz, że tych wątków polityki zagraniczne nie było zbyt wiele, ale skupmy się właśnie teraz może na tychże wątkach, w samej kampanii, na tej ostatniej prostej. No tak, to kwestie polityki zagranicznej nigdy w amerykańskiej kampanii wyborczej nie są na pierwszym planie. Gospodarka zawsze jest najważniejsza. No ale w tej kampanii jest wyraźny kontrast pomiędzy Harris i pomiędzy Donaldem Trumpem. Z wypowiedzi Harris wynika, że jeśli zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, jej polityka zagraniczna z drobnymi modyfikacjami, prawdopodobnie w kwestii bliskowschodniej, z jej strony prawdopodobnie będzie większa presja na Izrael, żeby zakończyć tę wojnę. To poparcie nie jest aż tak bezwarunkowe jak w przypadku Bidena. Natomiast ona deklaruje, że będzie wspierać przede wszystkim sojuszników Stanów Zjednoczonych. Krytykuje Trumpa za skłonności dyktatorskie. Krytykuje Trumpa za to, że nie krytykuje przeciwników politycznych Stanów Zjednoczonych na globalnej scenie, że tak naprawdę to gotów jest z nimi pójść na ustępstwa, na ugodę, że ma takie handlowe podejście do polityki zagranicznej. Natomiast ona przekonuje, że będzie wierna amerykańskim wartościom, które nie obejmują tylko demokracji, ale także wspieranie tych, którzy podobne wartości, czyli wartości demokratyczne, takie jak wolność, suwerenność, integralność terytorialna reprezentują. Trump od dawna, także na swoich wiecach, krytykuje Unię Europejską. On mówi, że Europa wykorzystuje Stany Zjednoczone, wierzy w to, że Europa wykorzystuje Stany Zjednoczone, więc jeśli będziemy mieli do czynienia ze zwycięstwem Trumpa, no to bez wątpienia będziemy mieli także konflikt z Unią Europejską. No i wątpliwe, tak mocne poparcie dla NATO, z jakim mamy do czynienia ze strony Kamali Harris czy Joe Bidena. Trump może nie mówi tego wprost, ale uważa, że ten poziom wydatków powinien być podniesiony. W przypadku Trumpa nie wiemy, czy podniesie go do 3 czy 4%, także te gwarancje bezpieczeństwa związane z artykułem 5 NATO, jeśli Trump dojdzie do władzy, mogą stanąć pod znakiem zapytania. Od wielu tygodni, no właściwie miesięcy wsłuchujesz się w narrację w kampanii prezydenckiej. Gdy tak wsłuchujesz się w te głosy obojga kandydatów, uważasz, że doszło do złagodzenia czy zaostrzenia narracji, jeśli chodzi o polaryzację na przykład nastrojów społecznych? No już nie tylko myśląc o polityce zagranicznej. No bez wątpienia mamy do czynienia z zaostrzeniem tej kampanii. Ta wypowiedź, czy wypowiedzi, słowa, które padały z trybuny w Madison Square Garden w niedzielę pod adresem Harris i zwolenników były bardzo ostre. Sama Harris ma takie przesłanie jedności, no ale wczoraj Joe Biden podczas jednej z wypowiedzi użył takiego określenia, znaczy Biden twierdzi, że odnosił to tylko do komika, który nazwał mieszkańców, który nazwał Puerto Rico wyspą śmieci. Natomiast wiele osób zinterpretowało wypowiedź Bidena skierowaną pod adresem zwolenników Donalda Trumpa, że są śmieciami. Każda kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ostra, no ale w tej chwili te słowa, które padają z jednej czy z drugiej strony, no jednak są dużo ostrzejsze niż ja pamiętam z poprzednich kampanii wyborczych. A jak te ostre słowa mogą wpłynąć na wynik wyborów? Czasu na zagłosowanie coraz mniej. No, trudno powiedzieć. Wtedy ta ostatnia faza kampanii to jest przede wszystkim zmobilizowanie swoich zwolenników, bo już nikt się nie łudzi, że na tym etapie kampanii przekonanie kogoś do zmiany poglądów tych, którzy chcieli głosować na Harris, żeby zagłosowali na Trumpa albo odwrotnie, no to już jest trochę za późno. Natomiast chodzi o zmobilizowanie bazy, zmobilizowanie tych wyborców, którzy deklarują poparcie na danego kandydata, żeby nie zostali w domach, żeby poszli do głosowania. Więc paradoksalnie te emocje, które towarzyszą ostatniej fazie kampanii, są korzystne dla obu stron, bo oni właśnie powodują mobilizację zwolenników obojga kandydatów. A rozmawiając z uprawnionymi do głosowania, wyczuwasz też, że jest dużo takich osób, no bo rozmawiając o kampanii wyborczej, o zbliżających się wyborach, słyszymy właściwie ludzi zaangażowanych, że im na sercu leży to, kto zostanie prezydentem ich kraju. Ale czy jest też duża grupa osób, które no, po prostu nie interesują się tym? Częściej nie interesuje dlatego, że mieszka w Stanach, w których jeden albo drugi kandydat wygra. To nie są te Stany wahające się, więc demokrata z Teksasu, czy z Kentucky, czy z Missouri wie, że w ich stanie prawdopodobnie wygra Donald Trump, w związku z tym to zainteresowanie jest mniejsze. To samo, jeśli chodzi o drugą stronę w takich stanach jak Kalifornia czy Nowy Jork. Natomiast w tych kluczowych stanach emocje są bardzo duże. Zainteresowanie wyborami jest ogromne. Natomiast no, jest taka grupa Amerykanów, która się nie interesuje polityką i która mimo nawet, że deklaruje teraz, że poprze Trumpa czy Harris, prawdopodobnie nie pójdzie do głosowania. Tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych dziesiątki milionów Amerykanów nawet nie są zarejestrowane, więc gdyby nawet w ostatniej chwili zdecydowali się pójść do urn, no to nie mogą, ponieważ w większości Stanów ten termin rejestrowania się jako wyborcy, który umożliwia oddanie głosu w wyborach prezydenckich, ten termin w większości Stanów już upłynął. No i na koniec może jeszcze nasze ulubione sondaże. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, przypomnę, 5 listopada. Sondaż ten najnowszy Reuters Ipsos, jak to nazwano na ostatniej prostej, wskazuje, że przewaga Kamali Harris nad Donaldem Trumpem zmniejszyła się do 1 punktu procentowego. Z kolei sondaż CNN wskazuje, że Harris wygrywa we wczesnym głosowaniu w Arizonie, a Trump w Nevadzie. Sondaże nadal są bliskie i te ogólnokrajowe i w tych kluczowych stanach. Ja nie sądzę, żeby tutaj jakaś gwałtowna zmiana do czasu wyborów nastąpiła. Pytanie, jakie sobie w tej chwili wszyscy zadają, brzmi, jak bardzo sondażownie się pomylą w tym roku. W każdych wyborach się mylą. Badania, przeprowadzenie badań opinii publicznej, poparcia w Stanach Zjednoczonych jest bardzo trudne. Raz ze względu na to, o czym mówiłem, czyli o tym, że trzeba być zarejestrowanym do głosowania. Kraj jest bardzo duży, w związku z tym możliwość popełnienia błędu jest dosyć duża. Nie wiadomo, kto pójdzie głosować, kto nie. Więc te modele statystyczne nie zawsze się sprawdzają, zwykle się nie sprawdzają. Pytanie, w którą stronę w tym roku się pomylą. W 2012 roku nie doszacowano poparcia dla Obamy. W 2016 i 2020 roku było niedoszacowane poparcie dla Trumpa. Pytanie, dla kogo poparcie zostanie niedoszacowane w tym roku. Jeśli dla Trumpa, tak jak w poprzednich wyborach, to Trump będzie prezydentem. Jeżeli dla Harris, tak jak w 2012 roku, to ona będzie kolejnym lokatorem Białego Domu. Tak delikatnie szturchasz mnie, bo żebyśmy kończyli, bo udajesz się na spotkanie z prezydentem, no to jeszcze powiedz, gdzie i co to za spotkanie. Jeśli możesz powiedzieć, oczywiście. A to są akurat wydarzenia związane z Halloween w Białym Domu. Poza pracą, którą jeszcze mam, dziś w Białym Domu odbywa się impreza dla dzieci, trick or treating. No a potem prezydent Joe Biden spotyka się z premierem Cypru. Ja jestem w pulu prasowym, w związku z tym te wydarzenie muszę obsługiwać. Kto powie do prezydenta? Cukierek albo psikus? Prezydent dopiero wieczorem spotka się z dziećmi natomiast ta impreza, która się odbędzie za chwilę, jest organizowana w Eisenhower Executive Office Building. To jest budynek, który przylega do Białego Domu. Na tę imprezę zaproszone są dzieci wszystkich pracowników Białego Domu, dziennikarzy. Tam także będą przedstawiciele wszystkich biur obsługujących prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sam prezydent dopiero pojawi się w Białym Domu na takiej imprezie, rozdając cukierki dzieciom wieczorem. Z Waszyngtonu. Z Białego Domu bym powiedział nawet. Marek Wałkuski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. A w audycji popołudniowej na Puerto Rico jeszcze się wybierzemy, choć ta karaibska wyspa nie jest amerykańskim stanem, jest blisko ze Stanami związana. O tym jeszcze dziś w audycji popołudniowej. Proszę zostać z nami. Ścieżki nowe odkrywa. Potrzebuje czasu, by przygotować wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce. No i są wątpliwości. Ja chciałam się dowiedzieć, czy ja mam zgniatać butelki, czy nie zgniatać? I czy zakładać korek, czy korek osobno? I czy jeszcze korki są odkładane gdzieś na jakieś zbiórki, czy właśnie korek musi być zakręcony? No, powolutku zakręcone, to już ja jestem zgniatać, czy nie zgniatać korek, odkręcać, urywać, czy no właśnie, o czym należałoby pamiętać, wprowadzając system kaucyjny. 2 dwójki i 7 trójek, niech to będą z Państwa udziałem takie konsultacje społeczne. 2 dwójki, 7 trójek, przypomnę, będzie czas na dopracowanie systemu kaucyjnego, ten ma ruszyć 1 października przyszłego roku. Proszę podpowiedzieć póki czas. 2 dwójki, 7 trójek. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in June. Oh, that's life. Funny as it seems, some people get but I won't let it get me down.